أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الزمر دا اوم نمبر آيات څخه شروع پر لسم نمبر آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط د مخکې آیاتو سره په دې کې دی چې په چیر دوه درس کې چې دی هلته د توحید اثبات بیان شو او ابطال د شرک وشو، چې د الله سره چې څوک شرک دروي دغه د شرک ابطال و، بې فایده والی و، غلطي بیان شو او د توحید حقانیت دا بیان شو. فجے درس کے نوس دا سنگ اور سر تھڑے را بچے سنگ دل تچی بیا دی دا شرک قبح دا کفر قبح بیانیش ورا باطل خو ام دی خو بجے بیانیش چ بات کار پخپل زان کی بات کار ہم دین او عدم محبوبیت بیانیش چ دا دا اللہ پ وڑان محبوبیت نہ لری دا اللہ خوش نہ دی شرک نو گور چ ہم باطل سی لک پچے درس کی چ بتلان بیان سو ام قبح سچ وس قبح بیانیج او هم دا لا پوڑانی محبوب نه دی عدم محبوبیت بش بیانیج دا یو شی د ته بیان سو ګوره د مقابل سره علی تړاو پیدا کی دا غ شرک سره رب تسبل بل د دا داغه مشرکو د دا کافر د جې مزمت بیانیج دا به دغه سبا د انسان دی چې ارڅوک دغه کار کی دا شرک چکی ته د مزمت الله تعالی بیانیج دا غ مشرک بد او تهجد الله ورته ذکر کی چې نو چه کې بد ام یزمام نه دی خوش نو تهجد ورته ورکی تهجد لکه اصلي چاته ګوت سندنه کی دام پکشي کی بیانې ته د په مقابل کې د مشرک د شرک د بدی د د بدی د د تهجد په مقابل کې نو د مؤمنانو مدح الله بیانې او د مؤمن سره وعده کوي د مهرباني او د زیات احسان او چاته به دغه ما اماده کړی بس دغه مضمون دی په دغه تلاوت سو آیاتو کې بل شي نستفکشه چې ترجمه کې وسته سی وګوري ترجمه داسې الله فرمایي چې اي خلق تر دغه ان تکفرو به د مخه دا ته وایي چې اي خلق د شکر د شرک بتال خو تاسو په چیرو آیاتو کې واورې دی نو چې واجب ردی وس واجبنس نو اے خلقو چې د شرک بجج واورې د ابطال دی واورې دی ان تکفرو که چیرې تاسو کافران سي کوپر وکي کته وتا خو دا د شرک بجی بار بیانې دا خو کفر یاد کی خو شرک د کفر یو شاخ دی کفر داسې یو عام نوم دی چې د کفر ګرده شاخونه تر لاندې دي مثلا مرتد دی کمونیست دی نو خو دا هم کافر دی یو سړی دی مشرک دی غواو قبر لمر سپوږمۍ ته سجده کوي خو دا هم کافر دی یو بل سړی نصرانی دی خو دا هم کافر دی یو بل یهودی دی خو دا هم کافر دی نو الله تعالی د سې عام لا په ذکر کوي چې مشرک پکې کراون غشتي ان تکفرو کچیر تسی کافران کیږي کوپر کوي ومنو چاته ضرر نه سره سوالای شته و الله به تاوانیکم ولی فان الله غنی عنکم فان الله بشک الله پاک غنی ډیر بے پروا دی عن کوم سستا استاد عمل الله بے پروا دی نو ته چې زه کافر سم خدای ته به تاوان ورسوم الله وایي زما خدای په دې نه خرابیږي که ته د مثال په تور ماته شپه ورځ پر سجدو پروت یې زما د خدای کومک نه شې کولی که شپه ورځ کفر یاد کوې دهریات دغه شیان وایې زما خدای ته تاوان نه شې رسولی نو ګورې که خبرې ته متوجه است ان تکفرو که تاسې کافران سي در دې به نو وروسته به راڅه ورسره وایې چې الله وایي ما ته تاوان نه شې رسولی دا به نو په جواب کې ورسره وایې ولې نه شې رسولی دا بې دلیل سي وم فان الله غني عنکم بې شکه چې الله پاک خو غني دی بې پروا دی عنکم ستا وکم عمل ته الله ضرورت لري مګر هو دا ام در سره واوره چې ته کوپر کوې ما ته خو دې تاوان نه رسېږي وم خوښ مې ام نه دی دا ستا کوپر وس د مثال په تور ته چې یو کار کوې ما ته تاوان نه رسېږي بره خلک وایي زیات څه کوم کوې دې الله وایي زه هغسې نه وایم چې زیات څه کوم کوې دې زما خوښ نه دی دا ستا کار خبر مې کړې بنده مې یې تاوان م نه سې په دا کوپر رارسولی خو کوپر زما خوښ نه دی هغه ولې و پر تا مې نه پرسو کېږي خو ستا به د دوژخ ورلړونه سي د پښتنو په لهجه ولا یرغبه او الله نه خوښي لعباده د پاره د خپلو بندګانو الکوپر کوپر الله نه خوښي د الله خوښ نه دی ومتکه که یې تاوان ماته نه رسي و ان تشکرو وم که چیرې تاسو شکر ادا کوئ کوپر نه کوئ ای انسانان شکر نه بیاڅه معنی شکر شدید شکر ابتدا چې د هغه د توحید څخه کیږي چې موږ ایمان ورته وایو چې پلانې سره ایمان لري ایمان دغه معنی چې د الله وحدانیت یې منلی دی نو د شکر اول ابتدا د چا څه وسو د ایمان څخه ورسته نو تر ایمان خو بهر المنزونه دي زکاتونه دي حجونه دي روژې دي کوم رقم عبادت کی نو که تاسو شکر کوئ په سمان په ایمان راوړلو سره چې ایمان راوړې چې دا د شکر هغه غټه درجه ده او د ټول اعمالو د پاره موقف علیه هم ایمان دي چې ایمان نه دی دا وحدانیت نه چې ارسو نشه عملونه کې الله ثواب ورکي خو نه وي خدا دې کفاره دې شش عملونه کې چې ایمان نه لري دوه نه یو ژوند پیدا په ورځ قیامت نه ورسې چې دې د دوزخ څخه خلاص کی نو و ان تشکرو که تاسو شکر کاږي د الله تعالی د پاره شکر کوي ایمان راوړي الله یو ګڼي يرغده لكم يرغده يرغد خوشي الله تعالی هو د شکر لكم ستاسو د پاره خوشي هغه مالا و چې ما ستاسو شکر خوښ دي ستاسو فکر بدای چې الله تعالی ته د چګټي رسې زما شکر یې هغه برته لكم د علام د پاره د منفعت ملاقاري علا د پاره د ضرر دي نو يرغد الله خوشي هو د شکر د چا د پاره د ځان د پاره خوشي یا لكم ستاسو د پاره ګټي برته تاسو رسېږي ته به جنت ته داخل شې د دوزخ په خلاص شې فشه تو کفار یو بل ګمان دا به ویل چې معنا مشته چې دی د خپل شرک او کفر تاوان نه کوي ولې د دې وجه څخه چې زه نو کوم په خپل شرک او کفر کو خدا غدی پلانې ملک کا دی هغه د کفریات کی و مزه خود ته تابع من خدای کس زه خپل خود ته جوړ کې پات سپیږي په زه خپل ملک کا پسې زه خو مثلا په پلانې بشر باندې پسې خدای کفریات کی نو زه خود ته تابعدار یم مش خود دی ما ته کی و برای نو د څه جلا کا سات واخلي دام یو باندې چې دی په خپل ګمان کې دا وایي چې پر ملک کا تا وایي د زمرد کلی مشر دی د چارڅ کی زمغه کو بل بیا دا ده چو مات که سزا و لري کی زما خو پلارو نه کفر دغه لار راغلی دی که سزا و کړ زما بابا و نکته ته جوړ کی ما کی و لري ګوره د خپل د کفریاتو سزا پر بل توانه په څو وجه یا د معاصریت په وجه چې زما معاصر دی زما هم عصر دی مشر دی د کلی چې دا کی بس مش په پیسې دی پوسو خدای پوسو درک او یا دا خطر دی چې زما مور پلار چې دی وغه دا کار کړی دی پر جلار برابر کړی نو زما د خیر خدای بابا سره که سات وخت دی د کوپریات ګوره خپل کوپریات پر بل په دې به طریقې ورته ونم دا یا بل طریقہ بیا داد بارا وایا دسم ندی چې دای ملک دې ما پاغه خاطر زما کو پر پر د تاواد یادې زما مور پلار دې د زما سره کول کړی دې چې ارڅ چې کایه وام که خدای راګر کما پر لاس ور لره ورک دا بل طریقہ الا د دغه تلیکو مخنس چې دغه ګرد خبرې ستې در وخت کې د ملکی او د مشرتو په خاطر خپل کو پر پر د تاوانې مې ولاکه پر تاوان کې ته مجرمې کې په دې خاطر بیانې چې براو از ما پلار او نیکه خدای نه کړده دغه مشرکان کو پر کاوزیه کوم په دې ملکه پر تاوان کې کوادز ما سره کول کړی چې بابا ارڅه کوا بیا ما خدای پر لپړ دلای په دغه کې مې ولاکه پر تاوان کې په قران کریم کې په سورته عنکبوت کې 12 نمبر آیات الله تعالی او تعالی دغه مضمون په تفصیل ویل دي دسی وای وقال الذين كفروا للذين امنوا او ویل بیا هغه کسان چې کافران هغه کسان چې ویل چې وګو ایمان راوړل ول اتبعوا سبيلنا زما پر لاراسه ته خو دنیا نه پیژنې بابا هغه د څور لسو کال پخوانی خبرې کې دنیا ترقی کړې د خلق اسمان ته ختلې جسمونی ته ختلې په ما بسر ازه د مؤمن ته وای الله پاک په دنیا کې به د کافران مؤمنانو ته وای اول نحمل خطايا او موږ به بار کو ستې خطای کته وازه خو نه بار ګناه کیږي به ستری کیږي سروز به کیږي شراب به کیږي و مغه پر ما را وغورځو الله الله وای الله ذبی فبارک وای و ما هم بحاملین من خطاياهم دی نجی وډون کې د خطایا او څخه د دې من شی ولکه وزرقه تاز نیوس انهم لکاذبون دا غدر و جنان دي درو واغورته وای چې ودی ته برای پر ما داستا ګناه بارک نو اوغه د سر چان کې بوت آیات چې اسما ته تو اد ولا سم نمبر دا غه په دا غځ کې مضمون الله وسوای چې دستا د غدرې خیال چې پلانې زما مشر دې زما د کو پر سزا دې ته ورکول شي یا زما مور پلار دې غوته دې ورکول شي او یا د زما سره کاول کړی دی الله دې سوې ولا تجرو نسبار ولای وازره هیڅ یو نفس وزره بوجو پیټی د ګنا اخرى د بل نفس دا نسبار ولای چې ګنای به تا کړی بار به پر بل دا کار نه کیږي معنا دغه کافر ته د مشرک دی ول چې په دغه رقم کته ځان خلاصې چې شرک به کوم زه به خلاصم سزا به د بل اخس کیږي یا د بابا سره یا د نکته یا د ملک سره او یا دا چې ما سره وعده کړی په دغه څو ټکو کې دا خبر ورات ولا تجر نسبار ولا وازره هیڅ یو نفس وزره بوج د ګنا اخرى د بل نفس فسیالا فقی ثم الى ربکم مرجعکم نو چې کفر تک یې د الله تعالی ستاده پاره نه دی خوش کپه دې ځان خلاصې چې بل بیا سزا وګالې هغه نس کېدلای نو کته و سیدی دا ګرد نس کېدلای و ام دوه الله پاک ته چیرې په لاس ورځم ندی سوکس ما دشمن دی خو ځنی ورک بس مو به تشکې جن رب العالمین یسم بیان و الى ربکم ورت سس مرجعکم را ګرځیدل سس پر بل نس اتلای چې پښتنو کې متل ول چې دې دې برته بدرته چې پر اره خوا پر دمزه کې وګرځي په زرو کې لو ژوند الله درکې راتلې برته دلته جنو کدا هیڅ په خبره پوهیږي ثم بیا الى ربکم ورت سس مرجعکم را ګرځیدل سس کته ودا از ما را ګرځیدل و الله تسب دغه د الله او حضور ته ودرې دل و امبراد د ګرد انسانانو عمودنه د الله تعالی سره دی جلس چیرې ما دې شپ کو پریاتو بلای نعوذ بلا کړی و خدای الله تعالی سره به ورکه کمی وتی ورشي الله وای فینبئکم فینبئو الله تعالی خبر درکې کوم وتزته بما فاغ عملكم تمشتي سوا استعملون عمل مكواد مسقال زرتي نساء ولا در سروسي د ثانيه ثانيه د کوپر د شرک حساب در سروسي نو دا کی مقدم د باکل د شته برا د الله تعالی بس پیاج الله تعالی به ما ته څنګه وشتا چش کول د کم یو راګری د خپل ظروف کورو انسانان کتوانو چې د ګور د شان خبر ما ته راو تعالی را ترقی هم د شرک کوپر خو چې دا خو د زړه پټ شي دې به پټ پټ کوو مده کوپر انه علیم بذات الصدور انه بشک دغ الا پاک علیم فقر خبردار بذات په هغه خبر سره چې هغه خویندان دي الصدور د جګرو لکاري خبر د وخت سمه یو قسمه خبر هغه دي چې په زړه کې مخالګ لري خو پر فلای را باش ځینې داسې خبرې چې په زړه کې لري غواړ پلار نه خبرې کور والا نه په خبرې پټ پټې ساتي دا نو د صدر خبره ده کور یې دلته دی پر ژبه څوک نه راوړي الله دې دقیق خبرې لازم خبردار يم چې هغه د صدر خبره ده د ځګر ده خزانه ده پر ژبه نه انډوال تکې نه پلار تکې نه مور تکې نه کور والا تکې نو چې په غواړه خبر دي کفر به څنګه پټ ځنی کېر کې نو ګوره په دغه کې هغه د شرک هغه ابطال او مزمت هغه قباحت هغه په دغه ځای کې ذکر کې شکر چې شرک شدي قبیح دي دا الله تعالی په وړاندې محبوب نه دی ولې خدای ستوري وارد چې ولا يفضل عباده الكفر کفر چې نه دی خوښ نو شرک هم نه دی ته خوښ اوس چری په جپسی کې چری د کافر مزمت بیانې هغه خود د عمل دی چا کوپر چې د الله نه دی خوښ خپل د کافر حال دی الله بیانې وای او اذا هغه وخت مس چې ورسیج الانسان و انسان تغدر یو تکلیف د انسان سمرات د مشرک انسان مراد چې ودغه انسان ته د مشرک ته تکلیف ورسیږي زعمت ورترسه دعا نو دیر ابولی ربه خپل رب په دس حال کې منیبن چې دی رجوع کوون کوي الیه ودغه الله ته برای نو خپل شرک خدایان ګرځي چې زعمتونه پر راسی برای غوی امیر شي قبر امیر شي اوري امیر شي مریم شي الله پاکه پزړه باندې کو الله پاکه پزړه باندې کو الله وګوره چې د سختی ځای راسی برای جواز زره بس پرما ناری وای ایالو نمز ما څغړې ته تاو نو سمز ما په خاطر ځان بچې ناری پرما وای مګر چې بیرته ستا سره شوسی بیرته ته یې هغه دی عمل دی بیرته ته یې هغه دی کوپریاتی دا د دبه دی بیانې چې خلک یې پلانې دغه شانې نمکارام دی موږ په پښتونوی کې وای نمکارام دی چې د چا انعام نه پیژنې علاوه چې زحمت سناری دی پرما چې بیا نعمتونه در لر در کوم د زحمت د اخلاص کوم سجدي دی بیرته وکبرو ته دی سجدي دی بیرته وغویو ته دی نو دا د دبه دی بیان چې نمکارام ام یې نو و اذا هغه وخت مس چې ورسیر ال انسان و دغه مشرک انسان ته غدر تکلیف دعا دیر ابولی ربه رب ده منیبن په دس حال چې دی رجوع کوم کې دی الیه و دغه رب ته براغ نور خدایان شرک خدایان پرېږ دی ثم بیان اذا هغه وخت خول چې وری کې الله پاک هو د ته نعمت یو نعمت من هو د خپل طرف څخه د خول چې دی باب کې تخویل دی ملاقاری تخویل دی یو چا مراعت کول دی نیا خلق سوکه زمرم یاس کوا دغونه قدر زمرم مرات کوا نو پس د ته ترجمه به غش لفظیه کې دیش بکې شما پس اذا هغه وخت خوله چې الا مراعت وکهوده د پچا سره نعمتن په ورکړ د نعمت او سره موږ د خوله ترجمه غ حاصل وای چې وری کې ود ته نعمت کني اسې د ترجمه د چا مراعت کولې په اړه کم چکېنه نو شما پس اذا وخت خوله چې وری کې الا پاک وجه ته نعمت من هو د خپل طرف څخه هغه تکلیف زین لیری کې نسیه نسیه دیر که دق انسان ما اغا کاریر که کانا چه دی وو یدعو را باله بیخ علا پاک الیه و اغا کار تا مانا دا الیه او دا الا او دا هید در ما بین زاشی الا ازالتیه مانا پر تاج کم زحمتو خود اغا کار دا ازالیه دا پار جا علا را بلی چه علا پاک پازل کوچ را سا ایسته که نو الیه یعنی الا ازالتیه دا الا و دا هید در منز دا الی خو اغا دا الا تو ریدی دلت می اغا ازالا ورکشه شون چه دا کم کار دا پار چه تا علا را بلی اغا کار دیگر سر دا زین و زخ پر زحمت تا چه وازه پا در دا پدر و دا مادر دا غسی و سار اغلو دا غس پا نعمتو کرا غلی و دا غس خلق مورتی سلرو چورتو اجر ما تا پا یاجه چه دا ماشان گولی چه جنه در لود وست چه پیسی پیدا کلی باره بیاگر سر خدای پاک یر کردی علاوه اغا گردی دا دیر چه ترجمه ته به کې دایسم لا کاری دیس متوجه نسیه دایر کې دغه سړی چې الله نعمت بیرته لرور کې کم کاریر کې ما هغه کاریر کې کان چې دی وو دغه کار د وجه څخه د څه چل کاوه یدعو درا بلی ته یدعو هغه مفعول به چې رب ده دی هغه دلته نه دی ذکر سو یدعو رب بلی رب ده دی رب بلی د کم کار لپاره الیه دغه کار لپاره چې د کم کار لپاره تعالی ته ناری وایي هغه کار چې دی هغه بل د زینه ووزی چې پر ما خوده سي زحمتونه کړسی دی دغه زحمتو څخه زه الله خلاص کړم علاوه بر برته ځم بګانه نو چې درا بلی د خپل رب الیه د فرد ازاجه دغه کار من قبل ادمخه چې پر د زحمتو وجعل دي وغرزي لله الا فاكلر اندادا مثالون وشركان برت دي سياغ خدای یو شریک نه انداد خو جام دنی ده نید ده الا سره مثل وشرك شریک تاکل بر انداد کی بیا رقم خدای اند الا سره پیدا کی یو د چشت پاری بل چشت پاری نو دا کارونی کی یغدل عن سبیلی ليغدل چدی خلق گمراه کی عن سبیله دلاری څخه د الله تعالی برته د الله دلاری خلق اړی د الله تعالی د وحدانیت خلق اړی نکنه کی شان په ځین کې د خدای په درجه کې ورکشه باسه چې دام وکي دا غو درجه لري نو وسره تهجید ورکی خدای د مشدا خو هغه مخ کې د شرک قباحت بیان کی دا د مشرک په کې بیان کړ نو تهجید خو غاړي ګوت څنګه هغه دغه قل تمتع بکفرک قلیلا قلت ورتوا ونبي عليه السلام ته نو خبرك ورتا تمتع تغت واخد پر دغه مزک اوم کوپر کو ام دال نعمتونه خوره من غره قلت ورتوا تمتع تغت واخد به کوپر کدا استا په کوپر شرک پریات کو نعمتونه خوره قليلا لر نو چې ډېر پم ځکه وګرځېدل دا سل کال خو سلته نه رسېږي دا لږ ګټه د ورته واخله انک من اصحاب النار دا غسینو ام خبر کچې انک به شکته من اصحاب د خوندانو څخه النار د اور دا غوت څنګه نه سوچو مشرک ته تهدید وکافر ته تهدید ورلره ورکی پیغمبر ته په کچه ته خبر کنور بل اکر په لارم چې ته د اصحاب النار څخه او په دغه کوپر باندې شې ډېر لږ من بیعت واخله لږ معنا چې استاتونه عمر دی وګونه که درګه په واخله وسنو د دې په مقابل کې چې بیا دی هغه د مؤمن مدح د توس بیان مال د مشرک خونه بیا چې دی مقابل امر د مؤمن دی نو د مؤمن سره چې بیا دی الله تعالی کم کم کارونه کوي کم لطف مزید ور سره کوي هغه بیان یې د په مقابل کې دی شوی ام من آیا هغه سو هو چې هغه قانیتون دی قانیت به عبادت کوم کوي انا په وختو کې الیل د شپې څنګه عبادت کوم کی ساجدان په دې حال کې سجده کوم کی د شپې چې ازوانونه لانی سوي د نرزي وخت لا دی ساجد دی پر سجده پروت وقائما یا دې درې دوم کی په ولار کې الله عز وجل ته ولار دی عبادت کی دا سړی چې دی يحذروا دی بیریج الاخره د اخرته څخه دوم دا کار کوي دریم ويرجو دی امید لري رحمت د رحمت ربه در خپل ولا قاری څنګه شې سپتونې ذکر کړ چې دغه سړی چې عبادت کوي د عبادت ترجم دریات کې شیا پر سجده دی په ولاړ کې دی بلکم کار کوي بل دا دی چې د اخرت بیر یحذر الاخره فجر کې بیره د خوف په فجر نه نه وتلې دی چې بیا مې په ورځ قیامت الله را ټینګ نکي درېم کم کار دی ويرجو رحمت ربه او د امید په خاطر ماشام چې دی ولاړ دی د شپې یا د ورځې دی عبادت کوي اغه د الله رحمت چې سترګې کجې دي چې بهره جنت ته بوتلم نو د درې صفته د سره سو عبادت کسو او بل بیره سو د اخرت اغه بل چې سو اغه اغه امید سو د الله تعالی خاطر نو دغه سره چې دی و همدانو لکه تیر چې اغه رقم دی اغه بل په لای نست ملاقات شبر آیات کریمه چې دی چې دغه تقدیر سره کښین جبره و نو دا څه وکړي چې دغه سره په سبب د خبر شو چې نه دا سړی چې دغه کارونه کوي دا لکه هغه څوک چې دا اوس چیر شو چې مشرک او کافر وو دا لکه هغه دا رقم دي نه خو نه دی اده پاک وي نو هر څوک دا قضاوت باید وکړي چې هغه کافر هغه نه عبادت کاوه نه د اخرت امید درلودي نه بیا د اخرت څخه خبرې دي نو هغه د سره څنګه برابرې خو عقل نه وای نو د کافر هغه خبره ورغلطه کړه چې بابا تی لکه د خدای دربار غټ دی چې ملا فلانې وزنه ته بیا امام ولې چې بوز د خدای جنت نو کوم کښنه ای الله یز دونه قدر نعوذ بالله باکل نعمه شتاو ملا فلانې پر له برابر کوم نو تو هغه کفریات کې یا چې د خلک برچم کافر په شرم دی تا کوله دلته چې د اخرت مسله را ده سره ځان برابرې هیڅ نه یو سره برابر ام من څخه به ترجمه ته متوجه ام من آیا هغه څوک چې دی قانت دی مرا عبادت کوونکی دی انا الله یې په وختو کې د شپې ساجدان سجده کوونکی دی په داس حال کې وقایما او دی درېدونکی دی په دغه حال کې دا ولاړ یحذر الاخره د اخرت بیریج او يرجو رحمت ربي او دی امید الله د رحمت لري نو دی لکه هغه څوک چې چیر سو معنا نه دی برابر پسې بیا پسې وای قل وامدسي ورته وای که په دې ځای نه پوهیږي چې هغه عابد او دا بل مشرک نه دی سره برابر په دغه خبرو خو به پوهیږي قل ته ورته چې هل آیا يستوي برابر دي الذين اخ خلق يعلمون چې دي علم لري والذين اخ خلق لا يعلمون چې علم نه لري قصه سوا سپکنج کی چې دا ته د مثال په تور کمزور یو نه پوه سړی بوله یا دا بازار ته ورسه برا وایو پوه سړی خبردار او نه پوه سړی دا سره برابر دي ته بخبر ته چې ورور یې انو هل مرو سایه سره برابر خونه کې برابر رونا او طریقه سره برابر خونه کې برابر خدای دغه څه د بدهیات څخه د عالم او غیر عالم لږ سره برابر نو الله وي دغه به سره برابر چې یو مشرک دی بل عابد دی موحد دا هم نه برابر لکه دغه چې نه سره برابر ګور استفهام انکاری دی انکاری دغه دی چې جواب یې یا راځي لکه چې چاته پلانې بنو ته ودی منه خو نه دی دی نو زموږ سره مبر خپل جواب نه دی دا قلت ورتوچ هل ايا يستوي برابر دي الذين اغ خلق يعلمون چ علم لري والذين او هاغ خلق لا يعلمون چ علم نه لري دا برابر دي جواب من پیراو ته چي يا نه جي برابر نو علاوه يا اغ نه جي برابر فسير ابو انما يتذكر اولو الالباب دغه خبري تیر سوله پند به څوک اخلي انما نه ده بلکې دا رنګه ده تذکر او پند به اخلي په دغه خبرو سره اولو خاوندان الالباب د زړه چې څوک واقعي د زړه د عقل خاوند دي نو دغه بیان به کار واخلي خپل رب و پیژني د الله وحدانیت به و پیژني او که زړه نه درلودي د سړي خلري چې وینه پمپ کې اغه زړه خوشپي ام لري خاري ام لري غوي ام لري اغه زړه ندي مو يا اغه د الباب څخه د لوبه سمرا د عقل د انسان دي چې عقل ولري چې په کوم عقل انسان د حيوان را جلا دي دغه سړی نو دغه بیان څه کار اخستای شي اوس خو زموږ اکثر نه جوانان چې یو څوک څوک نه یادوم چې د الله تعالی فضل کرم پر سوی د خپل عقل پر کار اخلي دغه کار د خپل عقل دی نشي اخستای چې ادب او بی ادب سره جلا کی انسانیت و غیر انسانیت سره جلا کی د اعلی بندگی و غیر بندگی سره جلا کی د ګډ وډ وی چې بس دغه رقم زندگی کې روس روتا چې تمرم در عقل نه لري کني الله خدا غدي در سوی چې انما نه بلکې دا رنګ ده یتذكروا پند اخلي معنا دا خبري قبلوي څوک اخلي اولو خاوندان الالباب د عقلو جمع د لبس ولا چې مش تعبیر په زړه دین کو برای استاد ر سوی مراد هغه عقل دی مراد د عقلو خاوندان د جسکار اخلي قل تبسي ورتواي ونبي عليه الصلاة والسلام تواي لك أغمخك قل جوك قل تمتع بكبرك قليلا غير ذا كافر ذا فارة تهجد وزل ذا مؤمن ذا فارة جدي ذا جي يوعد ذكرك قل تبسي ورتواي يا عبادي اي بندقان وزماء الذين أغا خلق آمنوا شدي إيمان را وريدي اتقوا ربكم ورتاوا بيرر ذا خبال رابة سخر ورو مؤمن تواي اجتوا بيرر قلت ورتوا ونبي عليه السلام تعالى پاك ويتز ما جاتها رفا دي تووه ورتا يا عبادي يا الذين آمنوا از ما هغا بندگانو چه ايمان مراوري دينو سوكي اتقو ربكم تسي دا لا سخة وبرير ورد ايمان سخة دا تقوى جلا شئ کرده اگر چه دا تقوى لبنا ناي پارت خو ايمان دي مگر ورسنو چه تسي وبرير دا رابا سخة مانا گو ناوي مكوي داغ ورتوا فسيدسي ورتواي ورتا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أغا خلقوا لرا أحسنوا شديني كي كريبي في هذه الدنيا فداغ دنيا كي نيك أعمال كري ورتا دا أغوة دا فار حسنة نيكي دا فأخرات كي داغا سيبوك سنگر شو أغا دا مؤمنان ودا متقا دا فار رب العالمين سرا كم شيء وعدا دا لطف كي غورا پیغمبر تا يتديت ودا أسوأ وعلا فاكو ايش ايز ما بندگان وتقوى وكي دا لا سوى بيريجي أو دا بس ورتوى چو براوا أرچا چو پدي دنیا كي نيكي وكرا وفأخرات كي دا أغا دا فارا چش دا نيكي دا للذين أغا خلقو تا أحسنو دا للذين غورا جلا خبر ساقي تقورا بكم جلاس ويو دا تقوى أمر رتوك بل دس وعدا وكوا للذين أغا خلقو لر أحسنو چو غو نيكي كري في هذه الدنيا پا داغ دنیا كي نيك كارو نيك كري حسنتون دو غو دا پارا خونو نيكي دا مانا نيكا بدلا دا دس الله پاك نكي چي دا نيك كار بدلا پا دو رخ باركي دا نيك كار دا پارا نيكا بدلا دا كتوا الله پاك پا دا گرد مسار خلاسيش په ګرد می سر خلاصې لري چې دا نه کار بدل نه کده خدای غ پلانې کا کوي په خدای کلمزه ته پریږدي دا پلانې ول اسوال دي تانه تانه دار د خدای ګرد د کوپر غلامان خو ما و عبادت نه پریږدي رب العالمین دا بنا دري و ارض الله واسعه پر تام زکه ول یو لغه وکړي د خدای ګیست کو نه نسیت لا نور خو قرار قرار د خو مزکه کیرس پاشل دي خو ارزای چبلار سالت د الله بندگی کی خدای دغه ځای نسیت لای دا بنا جلاوي زنه قبل زما مزکه پرا خدای او ارض الله زکه د الله واسعه پرا خدای ته سی ګوري د قران کریم دا خبره دا غټ غټ چي دي اوس نو تو چې الته چتا د چا چ پر دې دنیا نه کی وکړ په اخرت کې ته د پاره نه کی دا جمله بیا څه اړه ورسره درې چې ارض الله واسعه خدای دا دغه ځینې چګانو مؤمنانو د پاره دغه بنا بره جوړي څنګه وکم ده دغه حکومت سره وسکیږي لکه دا مش خپل دغه باندې کو الله وي مزکه پراخه ده حکومت لمن څه وو زولار څه دي علاقه ست حکومت په کار نه درته تات بار چې کیا غ عبادت کو او ارض الله مزکه ده الله واسعه فراخه ده پدې معنی هم سره وې د رزق په معنی امر سره وې چې معنی رزق بل ځای امستانو خاص خپل تن دي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب اغه جمال د شب مزید لطف وعده ورسره کی مزید جنو دا غدی انما نه د بلکې دا رنګ دی وفا پر ور کول کیږي الصابرون وصابروا خلقت اجرهم ثواب د دی بغیر حساب به حساب صابر کی پر دغه مشکلات د جمزی کی چکی پر ستمن توجی د جن په خاطر ودته پر دغه کده ک صبر وک پر دغه خپل جن دغه مشکلات سره سره علاوه بغیر حساب او تبتیبا ولکه د چاپلار وې حساب چې د څونه نعمتونه دي د جنت نعمتونه څوک حساب لای شي دغه پر بار ورکول کی انما نه ده بلکې داسې د یوفا پر ورکول کی الصابرون وصابروا خو د شپ کم شي صبر کی پر مشکلات د تعات صبر دی کی چې د بل څورته متوجي یا خپل تعات پر سلی باندې پر نفس باندې بوج راولي د معاصي وسه چې ځان را صبرې پدې کې د مثال په تور صبر کوي په مصیبت په غمو کې چې د دین په خاطر ته پیښې صبر کوي نو دغه صابرونو ته پراور کول کېږي چې کوم شی پراور کول کېږي اجر هم ثواب مزدوري ده دي نو پرڅونه قدر ده بغیر حساب ورسره شمال به حساب لطف اعلی ورسره کوي دغه د مؤمن سره چې کوم لطف په دغه پای کې بیان کړ نو مضمون د جیرو کو پرسو چې مال په دې ځای کې چې شو قبح د شرک او د کفر بیان شو عدم محبوبیت بیان شو چې دا د اعلی خوشمنه دي د خپل د مشرک او د کافر د بجې اعلی بیان کړ تهجد ورته بیان کړ چې لږ وخت په دې باندې کار واخله وروسته د مؤمن مدح وکړل او د هغه لطف او د هغه نعمتو د ثوابو وعده چې ورسره کړی بغیر غیر حساب هغه دلته بیان کړ نو الله تعالی جدا بغیر حساب لطف زموږ نصیب کړ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.